Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Obywatelowi Tunezji zarzucono zabójstwo 20-latka w Ełku. Terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego przyznali się do ataku w Stambule. Władimir Putin pociesza rodziny wydalonych z USA dyplomatów i zaprasza je na Kreml. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Poważny wypadek wydarzył się na drodze krajowej 72 w Kucinach między Aleksandrowem Łódzkim a Poddębicami. Ucierpiało 11 osób, mówi Wiesław Grzybowski ze Straży Pożarnej. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Wszystkie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitali. Jedną osobę ciężko ranną zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w tym momencie jest przejezdna, ale ruch odbywa się nadal wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. Zarzut zabójstwa 21-latka w Ełku usłyszał obywatel Tunezji, poinformował prokurator rejonowy Wojciech Piktel. Po wczorajszych zamieszkach dziś na ulicach miasta jest spokojnie. Ulica Armii Krajowej, gdzie trwały wczoraj zamieszki, jest już przejezdna. Pod lokalem, przed którym zginął młody mieszkaniec Ełku, palą się znicze i stoi kilka policyjnych radiowozów. Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok, która ustali bezpośrednią przyczynę śmierci. 21-latek zmarł w wyniku bójki. Miał dwie kłute rany. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Pierwszy raz od lat w Polsce podczas sylwestrowej zabawy nie została ranna ani jedna osoba odpalająca noworoczne petardy. Jedynym przypadkowym poszkodowanym był funkcjonariusz z Zakopanego, mówi Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji od ludzi, którzy zostali poszkodowani w wyniku użycia petard. Jedynie w Zakopanem został ranny policjant, w którego uderzyła petarda. Kierował on ruchem na skrzyżowaniu. Policjant został przewieziony do szpitala, miał obrażenia twarzy. Nic mu nie grozi, wszystko jest w porządku. W Nowy Rok doszło do 65 wypadków, tyle samo co w Sylwestra. Niestety zatrzymaliśmy 2 razy tyle nietrzeźwych kierowców, 320. W sylwestrową noc służby nie odnotowały niczyjej śmierci z powodu wychłodzenia. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie przyznała się do przeprowadzenia ataku w Stambule, poinformowała agencja Reutera. W zamachu na uczestników sylwestrowej zabawy w klubie Reina zginęło co najmniej 39 osób. Niemieccy komentatorzy porównują to wydarzenie z wcześniejszymi atakami w Paryżu i Berlinie, uznając je za kolejną odsłonę wojny wypowiedzianej Zachodowi. Frankfurter Allgemeine Zeitung przypomina atak na salę koncertową Bataclan w Paryżu w listopadzie 2015 roku. Zdaniem dziennikarza Die Welt celem zamachowców w Stambule, tak jak w przypadku Bataclan, było miejsce kwestionowanych przez nich wartości, wolności, życia i muzyki. Zarówno w Berlinie, jak i Stambule celem ataku stały się zachodnie święta. W Turcji od dawna krytykowano Sylwestra jako zachodni antyislamski symbol. Czytamy w Die Welt. Władimir Putin zaprosił na Kreml dzieci rosyjskich dyplomatów wydalonych z USA. Samolot z 35 przedstawicielami federacji i ich rodzinami wylądował w nocy w Moskwie. Rosyjscy urzędnicy zostali poproszeni o opuszczenie Stanów Zjednoczonych w ramach sankcji za ingerencję w amerykańskie wybory. Rosyjski prezydent polecił pracownikom swojej administracji, aby zaprosili oni dzieci dyplomatów na zabawę choinkową. Impreza dla dzieci ma odbyć się w murach Kremla. Wcześniej dyplomaci, którzy na wyjazd ze Stanów Zjednoczonych dostali 72 godziny, narzekali, że ich pociechy nie będą mogły uczestniczyć w zabawach noworocznych. Rosyjskich urzędników wraz z rodzinami do Rosji przywiózł należący do administracji prezydenta Putina Il-96. Wydalenie pracowników konsularnych Kremla to odpowiedź strony amerykańskiej na cyberataki przeprowadzone w czasie wyborów prezydenckich. Biały Dom ogłosił decyzję, tłumacząc, że to reakcja na podejmowanie przez Rosjan działań niezgodnych z praktyką dyplomatyczną. Rosjanie nie zdecydowali się na taki sam ruch wobec amerykańskich dyplomatów pracujących w Moskwie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Duńska policja aresztowała córkę kobiety będącej w centrum skandalu prezydenckiego w Korei Południowej. O jej zatrzymanie wnioskowały władze w Seulu, gdzie ruszył proces usunięcia z urzędu prezydent Park Geun-hye. Na terytorium Danii zatrzymano 20-letnią Chung Yu-ra. To córka przebywającej w południowo-koreańskim areszcie Choi Sun-sil, która oskarżana jest m.in. o wywieranie wpływu na tamtejsze koncerny w celu zdobycia pieniędzy. Kobieta jest najbliższą przyjaciółką prezydent Park Geun-hye, wobec której ze względu na skandal wszczęto procedurę usunięcia z urzędu. Tak zagłosowali południowo-koreańscy parlamentarzyści. Teraz decyzję tę musi zatwierdzić jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Władze Korei Południowej dążyły do unieważnienia paszportu przebywającej najpierw w Niemczech, a później Danii 20-letniej Chung. Prokuratura zarzuca jej utrudnianie śledztwa w sprawie jej matki, jak również ewentualne ukrywanie majątku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.

maybe somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's alright, even if you're old and gray. Well, it's alright, you still got something to say. Well, it's alright, remember to live. Traveling Wilburys, 12 minut po godzinie 10, Piotr Metz w studiu, znaczy będziemy mówili o płycie tygodnia. Dzień dobry. Nasza płyta tygodnia to piosenki Władysława Szpilmana w zupełnie nowych aranżacjach, w nowym wykonaniu, no i z nowymi tekstami. To jest przedziwna przygoda, kiedy utwory, które znamy od kilkudziesięciu lat w wykonaniu, nie wiem, Sławy Przybylskiej, Reny Rolskiej, Reny Santor, nagle pojawiają się w zupełnie innym kontekście. No ale to jest dobra przygoda umysłowa, żeby zobaczyć, jak one by się broniły na świecie. No i bronią się. Okazuje się, to są po prostu znakomite piosenki. A Wendy Lenz to w dużej mierze też taka artystka swojej bajki, prawda? Bo ona, ja wiem, do kogo ją porównać, do Madeleine Peyrou pewnie trochę. Pewnie tak. Ja mam jakąś jej płytę jeszcze sprzed tego czasu, bo lubiłem sięgać po takie rzeczy, zwłaszcza będąc w Kanadzie. Ale też niesamowita jest historia z tym, że ona nagrała to w czasie, kiedy fortepian film się pojawił i ta płyta została wstrzymana, ponieważ producenci mieli inny pomysł na ścieżkę dźwiękową i w związku z czym to nie zostało wykorzystane, odczekało na półce, no i teraz mamy tę płytę. Ale tak jak mówię, w kontekście takim światowym okazuje się, jak znakomite kompozycje, które mogły spokojnie trafiać na rynek amerykański, brytyjski, każdy inny pisał Władysław Szpilman. Poukładało się, jak się poukładało, ale płyta Wendy Lenz jest na to dowodem. No i świetnie się jej słucha. 7, 1, 3, 3, 5, mamy takie płyty. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Traced you through the ashes of what was mine. That's why I know that someday we will love again. Because I lost you in the shadows of the evening, when you vanished in the madness of the day. I know I'll find you when I reach a deeper meaning. Because I loved you in a thousand different ways. I still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives forever in my heart. Your memory's still alive. Time will not apart, because that someday is forever.

Trochę pokręciłem, bo na pierwszym Queen, Bohemian Rhapsody, na drugim Eagles, Hotel California, na trzecim Led Zeppelin, Stairway to Heaven, a na czwartym Billy Joel, Piano Man, a na piątym Deep Purple, Child in Time. Tak było w holenderskim topie wszechczasów. Było tam dużo takich rzeczy, na które ja bym chętnie zagłosował, ale też myślimy nad tym, żeby zmienić troszkę zasady głosowania na top wszechczasów, jeśli będzie następny. O 19.28, czyli to musiała być jakaś trzecia, czwarta dziesiątka, była ta piosenka. Tak, różnice między topem polskim a holenderskim są znaczne. Na 43. miejscu w Holandii Fleetwood Mac, a u nas 470. miejsce. Za to Piano Man u nich na czwartym, a u nas na 1291. Już wyniki są opublikowane, można sobie pooglądać, co się stało z Coldplayami. Kompletnie nie wiem. Wszystkie piosenki Coldplay spadły w tym roku i to dość zdecydowanie. Wczoraj ten top wszechczasów i właściwie koncert z Wiednia musiałem sobie zaejestrować, no bo nie dało się tego pogodzić, natomiast podglądałem jednym okiem, słuchałem jednym uchem koncertu Stinga i Anny Marii Jopek. Koncert w Toruniu się odbył, a potem wczoraj telewizja to pokazała i tak sobie myślałem, że cudownie ta Anka ma, że może spełniać swoje marzenia. Kiedyś Pat Metheny, potem wielu, jeszcze wielu cudownych muzyków światowych. Teraz

You recognize it. If blood will flow when flesh and steel are one, the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Być może ten następny fakt zakończy spór, przekona świat. W przemocy żaden sens i nic nie przyjdzie nigdy z niej. For all us born beneath an angry star, we forget how fragile we are. All along the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. All along the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Trzeba spełniać marzenia. Anna Maria Jopek w dwóch piosenkach. Ta pierwsza jest w zestawie do głosowania na listę Twe usta kłamią, no a ta druga to oczywiście ze Stingiem Fragile. Za 20.11. Zapraszamy do reklamy. No, to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No jak ten czas szybko płynie, wsiąść do pociągu byle jakiego, tak prawie zaśpiewa Bargi. Love is waiting to begin. Don't you know something beautiful has passed you by? A star-crossed lover is too much in love to say goodbye. Star-crossed lover is waiting to be heard. No, we can't be together if we never try.